بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه ما هي السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. ما هي السلفية؟ بتأليف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري. ني وانديشي أو تونزي وفضيلة الشيخ أبي بلو الشيخ ني دكتور دكتوري كنا معنا قمبا أنا degree mbili baada ya bakalios, kisha akafanya majesteri ambayo ndo master, kisha akafanya kama ya kuluni PhD doktor. Kama ni shekhe alafu doktor, kwani kuna mashekhe wengine soma doktor? Ni mashekhe na muatamadini, lakini soma doktor. Na kuna madoktori wengine amesoma elimu ya dini, doktori kwa elimu ya dini, lakini sio shekhe, ni doktori tu, doktori doktori doktori tu. Sijafahamiana mzangu, elewe. Wapo watu wamesoma elimu ya sheria madoktor, lakini soma shekhe tunao, na wengine hawana PhD wa doktori wala majesteri, lakini ni mashekhe. Sijafahamiana madhalika fadlullahi uti man yasha, na wengine kama hivi kwa fadhila Allah amekusanya ashekh wa doktor. Naam, wa huwa Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari udhu hay'ati at-tadris في كلية الحديث الشريف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ni katika mmoja wa fundishaji katika kulia al-hadith al-sharif jamia jamia ikiwa na kulia takribani za dini takribani 4: kulia al-hadith, kulia al-Quran, kulia al-sharia wa kulia al-da'wa. Hi da'wa nasema da'wa usuli dini wa hadith wa dirasa al-islamia. Dawa usuli dini wa tarikh wa thaqafa wa siari kama hicho, na kuna kuliati lugha, na nasikia kuna baadhi ya kuliati zingine zimeongezwa. Naam, kwa hiyo Sheikh al-Bukhari ni katika miongoni mwa walimu wa jamia, ikiwa sambamba na Sheikh Dr. Abu Anas Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Na ameanza kitabu chake بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة تنقليزي كعندنا خطبة الحاجة. هي خطبة الحاجة ambapo ni mustahabun na ni bora kuanza katika mikataba mikubwa mikubwa, katika mafungamano makubwa makubwa ya ndoa, katika jilsa, kuanza na mikataba na khutba hii ya vitabu. Kuanza na khutba hii, hal ni wajibun kuanza na khutba الحاجة؟ ليس بواجب، ولكن هو أفضل. وماذا هو أفضل؟ نا كما يريد مقدمة ينم دي أكونا يميكا كما كيسو فلاني كنا چانجا كنا هاتو كيو سوما تو تنبول ندقون غروما كيو ماليزا مويش شكولة كنا شكول انزيتو. أنا سيما إن الحمد لله كيكا فانجيما أنا سيكي الله أو نزا الله نحمده تلمو حميديه ونستعينه نتنمو بمصادة ونستغفره نمتك مغفرة ونعوذ بالله نجدين العتمة والله من شرور أنفسنا تتوكنا شار نفس زيت وسيئات أعمالنا إن مفوسا يالما تندويته من يهده الله يلي من يكون قضى الله فلا مضل له أكون أكون وكم فتوى. mtu huyo. Waman yudhilil, yule ambaye mwenye kupotezwa, fala hadiya la, hana wa kumuongoza yeye. Wa ashhadu, nakiri kwa moyo na kubainisha kwa ulimi, an la ilaha, kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah. Wahdahu la sharika la, peke yake na hana mshirika yeye hapo. Wa ashhadu, nakiri kwa moyo na kubainisha kwa ulimi, anna kika Muhammadan, Muhammadi abduhu, ni mja wake. Wa rasuluhu, na vile vile ni mtume wake. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mal farqu baina rasuli wa nabii, ni tofauti iliyopo kati ya neno lafza ya rasulu na nini na nabii. Wanasema kwamba an-nabii ni yule ambaye nubiya ilayhi wa lam yu'maru bitablighihi, warasul yule ambaye aliyepewa utume kisha akaamrishwa kufikisha. Ikiwa na maana kwamba kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulu. Sifahamiana hapo Kila rasulu ni nabii, walakin laysa kila nabii ni nani? Ni rasul. Ina maana kuna manabii lakini sio marasul. Pamoja Kuna manabii lakini sio marasul. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Kio ni amrisho ya Allah tabarak wa ta'ala, alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Na kawaida katika majalisi ya ilmi, unapokuwa unaandika, unamwandika mtume sallallahu alaihi wasallam, basi unatamka sallallahu alaihi wasallam, na wakati huo unaandika. Ndio kaona au utasoma muhaddithuna wa tulabu alilm wal ulama, wao ndio watu watakaoenda kunywa katika hodhi la mtume sallam, nao ndio wapenzi wake makhalilo kwa mtume sallam, kwa sababu wao wanamtaja sana, wanamsalia sana, na wakiwa wanamsalia wakisikia, wanamsalia wakiandika, kwa hiyo kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kumsalia tu. Tumefahamiana? Ila tu hawamswalii katika, hawamswalii maulidini, kwa sababu maulidi hawajui maulidi ni nini. Maulidi hawajui ya maulama. Na nyinyi hapo sijui mashia sijui nani, sijui wenyewe. Naam. Ya ayuha alladhi qala Allah ta'ala, ya ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, يعني ملوامين اتقوا الله مشني الله حق تقاتي وقولي حق يكم شا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ولا مفيفه سوف امفي اليقوا نيني ني واسلام, يعني موتي وكوتي اليقوا ني واسلام, ان الله تبارك وتعالى ادوبي ثبات نا ادوبي حسن الخاتمه. ني ايه 102 ال عمران. يا ايها الناس, tunaenda hivi, tunajua kuna wengine hapa humukadia maarufu, watu wanaohifadhi watu wote, lakini sasa wengine hata wajui kinasoma natumaga kitu gani. Tukishasoma hivi sikaririwe tena kama mtu ajui. Ya ayuhannasu ittaqu rabbakum, enyi watu, ittaqu rabbakum, mwogopeni mola wenu, alladhi mola wenu ambaye, khalaqakum min nafsin wahida, aliwaumbeni nyinyi kwa nafsi moja. Nimefahamiana? Ni nani nafsi moja? Baba yetu Adam alayhi salam. wa khalaqa minha, na akaumba kutokana na nafsi moja, zaujaha, mwenza wake. Wa basta minhuma, na akaeneza minhuma upitia wawili sasa, rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, muogopeni Allah, Allah ambaye tasaaluna bihi, mnaombana nyinyi kwa jina la Allah, kwa ajili ya Allah. Wal arham, na vile vile mnaunganisha udugu baina yenu nyinyi. Inna Allaha kana alaykum raqiba, ka Allah amekuwa kwa nyinyi ni mwenye kuwachunga, kwamba anafuatilieni kila jambo na kila maneno mnayasema, yote mtayakuta hapo katika uhifadhi wake. Aya ya kwanza ya sura ya 4 sura An-Nisa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mloamini insha Allah, nasemeni qawlan, kauli au maneno sadida ya sawa sawa, maneno ya sawa ya haki, ilegemea ya ukweli, kuwa na dalili, tumefahamiana, yasiwe wala uongo wala ya kupinda. Faida yake nini? Yuslih lakum a'malakum, atawatengenezeni nyinyi matendo yenu. Wa yaghfir lakum, na atasamehe nyinyi dhunubakum, dhambi zenu. Juu huko tumeanza nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dua tunaomba, si ndio? Tunaomba Allah tabaraka wa taala. Sasa tunaambiwa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, na maana min asbabi ghufrani dhunub, samia dhambi miongoni ni ile kumcha Allah tabaraka wa taala na kusema maneno ya sawa sawa. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu, basi yule mwenye kumtii Allah na mtume wake au na mjumbe wake, faqad faza, hakika huyo amefuzu, amefaulu, fauzan adhima, faulu kuliko kukubwa kabisa. Sababu ndio maamrisho ya Allah tabaraka wa taala ya kumcha Allah, na kumcha Allah tunaposema mcheni Allah maana yake ni kutekeleza mafundisho ya Allah na mtume sala na kujiepusha na makatazo, huko ndio kumcha Allah. Ema kwa ufupi kabisa kumcha Allah ndio huko. Na kila siku hii Ijumaa katika maji mcheni Allah maana yake ni hivyo, ukae katika mkao wa sawa sawa. Naam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. فإن أصدق الحديث حقيقة منينو يقولي كتاب الله، كتاب شاء الله، إن القرآن. وخير الهدي hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na uongofu bora ni uongofu wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, na maovu ni yale mauzushi, ni mambo ya uzushi. Wa kullu muhdathatin bid'atun, na kila lenye kuzushwa ni bid'a. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dhalalatin, na kila upotevu, finnar, taingia motoni. Ambapo ina maana kwamba kila lile ambalo akulifanya wala akulifundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya akida na ibada, basi hayo mtu akayafanya ambayo hayapo na hayana nafsu, basi hiyo ni bid'a. Hii tumefahamiana, na bid'a ni dhalala, na dalala fi nnar. Siko pamoja. Ama muhdathu, vitu ambavyo vinavyokuja muktaraati, vitu vinavyovumbuliwa vya kusukuma maendeleo ya dunia, ndio haya mafeni, maji taa haya, hayakuwepo kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwa na feni wala hakuwa na taa za namna hii, na mbati hizi, hizi haziingii katika hukumu hii, hizi haziingii katika hukumu hii. Wae, mbona msikiti wenu Irshadi una mataa afu kapeti lake kubwa kubwa? Bida hiyo. Huyu amefilisika, huyu amefilisika, ikiwa kwa basi afundishwe, yake fundishwe atafahamu. Mwambie soma, ukisoma utafahamu, sio usome kwa walimu na mashehe wa ahli sunnati wal jamaa. Lakini wengi katika hawa wana tatizo la jahad na ujinga. Naam, tumalizie. Wa ba'd fa'abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala wa usni 'alayhi al-khayra kullah. فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى وإن من تمام فضله وإنعامه علي وعليكم أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك مكة المكرمة نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر الله فالله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سميع مجيب. ثم وبعد فأبدأ بحمد الله نعنزا وهم سفيا الله سبحانه تكفني واك وتعالى نايم تكفك وأثني عليه na namsifia yeye alkhaira kulla khairi zote za kwake. Fala khaira yudra illa biaunihi taala, kuna khairi inayopatikana isipokuwa kwa msaada wake. Biaunihi, kwa msaada wake Allah mtukufu. Wa inna min tamami fadlihi, hakika ukamilifa fadhila zake. Wa inaamihi alayya, na kunemesha kwake juu yangu mimi, yani juu ya Sheikh afidhahullahu taala. Wa alaykum, na juu yenu wale waliokuwa wakisikiliza siku ile na sisi pamoja. An hayya alana, hii kutuandalia sisi hadha liqa, au hayya kuturahisishia sisi hadha liqa, huu mkusanyiko, huu mkutano, huku kukutana. Fi hadha albaladi almubaraki, katika huu mji mtukufu, mji uliobarikiwa. Makkah almukarrama, Makkah tukufu. Najitamiu fi beiti min buyuti illahi, tumekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Natadhakarullaha, tunamkumbuka Allah, tunakumbushana kuhusu Allah tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Fallaha as'alu an yaj'alana jamia, basi namuomba Allah, basi Allah namuomba, an yaj'alana jamia, atujalie sote sisi mimman yastami'u alqawla, wa ni wale ambao wanaosikia kauli. Fayattabi'u ahsan, kisha wakafata yale yaliyokuwa mazuri. Na yale kwa mazuri ni yale min kitabillahi wali wa sunnati rasuli wa ma jaa fi sharhi shar'ihima, na yaliyokuja katika kusherehesha hayo. Innahu sami'un mujib, yeye usikia na mwenye kujibu. Maneno haya anasema ulqiyat hadhihi almuhadara fi jami'i faqih, muhadara huu ulifanyika katika msikiti wa faqih. Bi hayy alaziziyah, katika mtaa wa Aziziyah. Bi Makkah almukarramah, ndani ya mji wa Makkah. Sharafaha Allah wa harrafaha Allah fi yawm alkhamis, fi alkhamis mwezi 10 Shaaban sana 1431. Alifanya muhadara huu shekhe ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يكون كذلك شغول ذا دورة من دورة دورة أبل يكون الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المقامة أبل ورهي لكوة مفنكة في مسجد السبيل في مكة المكرمة. Wapo daura ilikuwa huko, wale mashekha kawa nagawanyika sehemu mbalimbali, misikiti mbalimbali, kwa baadhi ya vipindi kwenda kufanya mihadhara. Na muhadhara huu ukifanyika katika jami alfaqihi, masjid alfaqihi, ambaye ni mmoja alfaqihi, huyu ni mmoja wa Saudi mwenye asili ya Indonesia. Babu zake alikuja miaka mingi pale Maka, ile asili yake ni Indonesia, ambao amejenga msikiti ukiitwa Jami al-Faqih fi hayy al-Aziziya barakallahu lahu. Naam, mpaka hapa itakuwa mwisho inshallah. Kutokana na muda tutasimama, tutaendelea wiki lijalo insha Allah Taala. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.